ΜΑΤ και με πήγε το ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό και πλήρωσα και σύν 25 ευρώ για τις εξετάσεις. Και πλήρωσα και σύν 25 ευρώ για τις εξετάσεις. Και πλήρωσα και σύν 25 ευρώ για τις εξετάσεις. Διότι έχουμε ένα κράτος που δεν κάνει διακρίσεις και σε χτυπάει με τα ΜΑΤ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν μία από τις καθαρίστριες που αυτές τις μέρες, κάθε μέρα, ακόμη και σήμερα, είναι απ' έξω. Και σε χτυπάνε τα ΜΑΤ και μετά σε πηγαίνει όμως το ασθενοφόρο τσάμπα. Να το πούμε αυτό. Δωρεάν την πήγε το ασθενοφόρο, δεν είχε σημαία, γιατί το επόμενο βήμα είναι αυτό, να πληρώνεις και το ασθενοφόρο. Αλλά τις πήρανε λεφτά στο νοσοκομείο γιατί έκανε τις εξετάσεις. Είναι οι νέες διατάξεις του Αδόνιδος, γιατί όλοι πρέπει να πληρώνουν. Ανεξαρτήτως του τι έχει συμβεί. Την πλήρη διοίκηση της κυρίας θα την ακούσουμε τώρα. Σήμερα το πρωί βγήκε στο Γιώργο Παπαδάκη. Αλλά θα είμαστε κάθε μέρα έξω από το Υπουργείο και θα φωνάζουμε. Θα φωνάζουμε, θα αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για τη δουλειά μας. Για να γυρίσουμε πίσω στις δουλειές μας. Για τα 450 ευρώ και για καθαρίστριες. Δεν είναι ούτε για τη θέση του διευθυντή, ούτε για τα 5.000 ευρώ το μήνα. Ναι, κυρία Παπουτσή. Ναι, να σας πω κάτι. Το κακό ξέρετε ποιο ήταν με μένα. Ότι με χτυπήσανε τα ΜΑΤ και με πήγε το ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό και πλήρωσα και σύν 25 ευρώ για τις εξετάσεις. Τι μου είπατε τώρα, δεν το κατάλαβα αυτό που είπατε. Ενώ με χτυπήσανε τα ΜΑΤ, ήρθε το ασθενοφόρο και με πήρε, με πήγανε στον Ευαγγελισμό, στα εξωτερικά ιατρία και πλήρωσα σύν 25 ευρώ για να κάνω τις απαραίτητες εξετάσεις. La terra trema ancora sotto il peso dei tuoi piedi, la testa ti rimbalza se ti alzi o se ti siedi, la birra sul bancone mi porta a ricordare, la porta delle bare mi continua a far saltare allora. Συγγνώμη κυρία Παπουτσή, συγγνώμη, θέλω εγώ, δεν ξέρω τι θα έκανε στη θέση μου ο κύριος Γεωργιάδης, οποιοδήποτε άλλος, αλλά μια γυναίκα χτυπημένη από τα ΜΑΤ γιατί υπερασπίστηκε τα 450 ευρώ το μήνα καθαρίστρια, που τη σπάσανε το χέρι. Πλήρωσε 25 ευρώ εισιτήριο. Κύριε Ρήγα, δεν είναι απαράδεκτο αυτό. Πέστε μου. Προφανώς είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Είναι και ο Ρήγας εκεί δίπλα από το Πασόκ. Προφανώς είναι απαράδεκτο. Αλίμονο, τα καταδικάζουν, αλλά τα έχουν ψηφίσει. Αυτοί όλοι έχουν ψηφίσει όλα αυτά. Για να ξεχωρίζουμε, γιατί στις καταγγελίες είναι πρώτοι. Στη Βουλή που πρέπει με την ψήφο τους να δείξουν κάτι, που θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Εκεί κανονικά ο Σκότες πάνε. Τώρα τελευταία έχουν ορθώσει ένα ψηλό ανάστημα. Κάποιοι για τα ακίνητα. Να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Βέβαια τα σενάρια για την επόμενη μέρα αν χαθεί δεδηλωμένη και πώς με τα υπάρχοντα σχήματα κοινοβουλευτικά θα φτιάξουμε άλλη κυβέρνηση έχουν αρχίσει ήδη να κυκλοφορούν. Τα ακούσατε και στις προηγούμενες εκπομπές από πολιτικούς που βγήκανε. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε πώς μπορεί να κοροϊδευτεί άνετα ένας λαός από πολύ σοβαρούς ανθρώπους, πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους, όπως συνέβη και χτες το βράδυ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με πρόκληση προς 1,5 εκατομμύριο ανέργους στη χώρα μας, αλλά και προς το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας που στενάζει υπό το βάρος των περικοπών και της φορολογίας, ισοδυναμεί η δήλωση αξιωματούχου στις Βρυξέλλες ότι πρώτα θα πάει για σκι και μετά θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις της Τρόικας με την Αθήνα. Αυτό ήταν η πρώτη είδηση χθες βράδυ στο Μέγκα, ότι ένας αξιωματούχος εκεί από τις Βρυξέλλες, ένας χαρτογιακάς, από τους πολλούς που έρχονται και εδώ, είναι κάτι εκεί στο. Στην προετοιμασία των κλιμακίων που έρχονται στην Τρόικα, έχει έρθει και στην Ελλάδα. Είπε κάποια στιγμή ότι θα αργήσουμε. Μάλλον δεν τα βρίσκουμε τώρα. Θα πάνε μετά τα Χριστούγεννα. Οπότε θα πάμε για σκι και μετά θα ασχοληθούμε με τα θέματα της Ελλάδας. Και επέλεξε το μεγάλο κανάλι αυτό να το κάνει θέμα για να δείξει ότι είναι πολύ κακός αυτός ο συγκεκριμένος και μόνο αυτός άνθρωπος, αποκόβοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί αυτός που θα πάει για σκι. Βεβαίως για σκι θα πάνε πάρα πολλοί και πολλούς από τους Έλληνες. Που κάθε βράδυ είναι στα παράθυρα και δικαίωμά τους, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι πώς από έναν μεγάλο πίνακα διαλέγεις μία κουκίδα, την αναδεικνύεις για να αποδείξεις ότι αυτός είναι το πρόβλημα και όχι το συνολικό πλαίσιο το οποίο το έχεις υποστηρίξει. Και στην αρχή όταν έμπαινε στο μνημόνιο, φανατικά το Μέγκα, ακόμη και τώρα με την ψευτοαντίσταση που κάνει και που αναδεικνύει τέτοιου τύπου υποθέματα, αποδεικνύει αυτό ακριβώς, ότι είναι πιο σημαντικό και πιο χοντρό το όλο πρόβλημα. Ο Γιάννης Πρετεντέρης που ακολουθεί τώρα τον χαρακτήρισε χυδαίο αυτόν τον αξιωματούχο που θα πάει, ξεχνώντας βεβαίως να πει ότι χυδαίος δεν είναι αυτός που το κάνει, προσωπική άποψη έτσι κι αλλιώς διατυπώνει ο άνθρωπος και να πάει να κάνει όσα σκι θέλει. Χυδαίοι είναι όλοι αυτοί οι πολιτικοί και χυδαίοι όσοι τον στηρίζουν. ο ανώτερος αρχηγός της Επιτροπής, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι υπάλληλος και της Ελλάδος, μιλάει σε αυτούς τους τόνους για έναν λαό που έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους, που έχει δεν ξέρω πόσους φτωχούς που ψάχνουν να φάνε στα σκουπίδια, που έχει αρρώστους που δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα, που έχει οικογένειες που δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης γιατί η Τρόικα αρνείται να κατεβάσει το φόρο. Η υπάλληλή του είναι η Τρόικα. Αν λοιπόν απευθύνεται σε αυτό το λαό και του λέει ότι δεν με νοιάζει, εγώ θα πάω πρώτα για σκι, στασιόν Ντιβέρ, γιατί μας χωρίζουν δισεκατομμύρια και χιλιόμετρα, προφανώς όλα αυτά τα χωρίζουν δισεκατομμύρια και χιλιόμετρα από την Κουσεβέλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα πάει λοιπόν αυτός για σκι, μας λέει, και μετά θα επιστρέψει να ασχοληθεί με την περίπτωσή μας, διότι δεν του κάνουμε τα χατήρια. Περί αυτού πρόκειται. Γιάννη, λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, θέλω να πω, δεν με νοιάζει αν ξέρει οικονομικά ή δεν ξέρει οικονομικά. Δεν με νοιάζει αν είναι καλός τεχνοκράτης ή κακός τεχνοκράτης. Δεν με νοιάζει αν είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος ή λιγότερο υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Είναι ένας χυδαίος άνθρωπος και θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του. Μάλιστα. Αυτά για τον χυδαίο άνθρωπο που είπε ότι θα πάει για σκι. Μα όλη αυτή η κάστα των χαρτογιακάδων που κινείται μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης, μέσα στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο εσχάτως, γιατί Βρυξέλλες δεν υπάρχουν. Αυτό φαίνεται επειδή δεν υπάρχει και κυβέρνηση στην Γερμανία, πώς δεν λειτουργεί τίποτα στην Ευρώπη, απόδειξη η Ελλάδα και η Τρόικα. Όλοι αυτοί χυδαίοι είναι, γιατί κινούνται σε μια χυδαία πολιτική. Προσπαθούν να εφαρμόσουν μια χυδαία πολιτική. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι, μην παρασυρθούμε, γιατί αν βγάζαμε αυτόν και δεν τον λογαριάζαμε ή τον τιμωρούσαμε ή τον απέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν που πήγε για σκι, θα άλλαζε κάτι στους άλλους που δεν θα πάνε για σκι και θα είναι τα Χριστούγεννα στα γραφεία τους, θα άλλαζε κάτι για την Ελλάδα, για τον άνεργο που τόσο πολύ κλαίει και κλαίγεται ο Γιάννης Πρετεντέρης, για τον άνθρωπο που έχει να φάει, που τρώει από τα σκουπίδια και για όλες τις άλλες κατηγορίες. Δεν θα άλλαζε τίποτα απολύτως, δεν είναι το θέμα σε αυτόν που πάει και κάνει σκι, το ακριβώς αντίθετο, είναι σε όλους τους υπόλοιπους και κυρίως στους λαούς που δέχονται ανθρώπους που κάνουν σκι να τους δουλεύουν και να τους επεξεργάζονται με αυτόν τον τρόπο. Επειδή είμαστε στο πλαίσιο της χυδαιότητας, να θυμηθούμε τι συνέβη στην ΕΡΤ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Ραχίλ Μακρύ και να παραμείνουμε στο πλαίσιο της χυδαιότητας. Είδαμε στην ψηφοφορία των ΕΡΤ ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων. Υπάρχουν αντιδράσεις στα δύο κόμματα, αλλά. Παλιά ιστορία. Ναι, αλλά βλέπουμε τώρα να βιώνει. Απλώς πήρε την μορφή, μια μορφή που θα έλεγα έχει μια προέκταση έτσι θυσιακή. Γιατί λέτε θυσιακή, γιατί επειδή. Γιατί όταν έχει μια κυρία από τη Βουλή η οποία σκαρφαλώνει στα κάγκελα και κάθεται πάνω στα κάγκελα, που είναι πολύ δύσκολο να καθίσει πάνω στα κάγκελα. Και τα κάγκελα αυτά, αν πρόσεξε καλά, είναι και μητέρα. Δημοκράτη πάνω στα κάγκελα, η μία και η άλλη φωνάζει από κάτω βοήθεια, βοήθεια. Πεισμένο μπροστά τη είναι καμιά δεκαριά πολύ όμορφα παιδιά, πράγματι από τα μάτια, ξέρω εγώ, από τα πρόσωπά τη, με γενικά πρόσωπα, τα οποία πεισμένο τη έχουν γυρισμένη την πλάτη. Μπορεί να είναι πίσω του και να αισθάνεται ότι πρέπει να είναι από μπρος τους, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Ο Θόδωρος Πάγκαλος στο Βήμα τα είπε αυτά. Δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος, κλασική αξία και κλασική περίπτωση. Θα έχετε δει, έχει γίνει και ένα θέμα με το σκίτσο του Χατζόπουλου στα Νέα που παρουσίαζε τις δύο βουλευτίνες να κάνουν στριπτίζ, να κρατιούνται από ιστούς και ρεών και να λένε εκεί διάφορα. Αυτό το σκίτσο έχει προκαλέσει σχόλια, έβγαλε μια ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα ένας διάλογος για το πάλι για τη σάτυρα, τα όρια της γελιογραφίας, η δημοσιογραφία κτλ. Με αφορμή ένα σχόλιο σήμερα το πρωί του Γιώργου Παπαχρήστου, το οποίο θα το ακούσουμε τώρα στο Μέγκα. Μας ήρθαν δύο-τρεις σκέψεις, αλλά να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Γιώργος Παπαχρήστος για αυτό το σκίτσο του Χατζόπουλου. Διότι αυτό το οποίο προκαλεί το πρωτοσέλιδο της Αυγής αφορά ένα σκίτσο, το καλύτερο κατά τη γνώμη μου αυτή την ώρα σκιτσογράφου, του Δημήτρη Χατζόπουλου. Όπου δείχνει, υποτίθεται, τις δύο κυρίες που έδωσαν το σοου μπροστά στην ΕΡΤ, την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Ραχίλ Μακρύ, να κάνουν, υποτίθεται, pole dancing, ας πούμε. Ναι. Αυτή, με ένα διάλογο ο οποίος. Δεξιά είναι η Ραχίλ και αριστερά η Ζωή. Και είναι την επαύριο της μετάβασης των δύο κυριών στον Άριο Πάγο, προκειμένου να υποβάλουν τις μηνύσεις αυτές, διότι θεώρησαν ότι προφυλακίστηκαν και ό,τι συνέβη τέλος πάντων στην ΕΡΤ. Η αντίδραση. Η παιδιά, εμένα τουλάχιστον, μου προξένησε μεγάλη εντύπωση. Διότι. Ο σκητσογράφος έχει μια ελευθεριότητα σε αυτό που κάνει. Και δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, δεν το πω τώρα, εγώ δεν έχω και πρόβλημα κανένα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Λαζόπουλος, για παράδειγμα, έχει την ελευθερία και μάλιστα σε εισαγωγικά του Αριστοφάνη. Γιατί έτσι λεγόταν, να παρουσιάζει τον Παπανδρέου πριν από 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, στα 4, με ένα Γερμανό πίσω του να πηγαίνει, έρχεται. Και δεν μπορεί ο. ο Δημήτρης Χατζόπουλος να κάνει αυτό το σκίτσο. Ο καθένας μπορεί να κάνει οτιδήποτε και ο καθένας μπορεί να λέει ως δημοσιογράφος, ως σκητσογράφος, ως σατυρικός καλλιτέχνης, ως ηθοποιός. Εδώ στηρίζουμε μια κοινωνία, μια κατάσταση που όλοι θα είναι ελεύθεροι να κάνουν το οτιδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχουν απαγορεύσεις. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν απαγορεύσεις. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας θα κρίνεται. Αυτό είναι και το ωραίο. Και ο τελικός κριτής θα είναι ο καταναλωτής, ο πελάτης, το κοινό, ο λαός. Διαλέγεται και παίρνεται κατηγορία. Όμως έχει μεγάλη σημασία, πέρα από το αισθητικό του πράγματος, αν αρέσει τον οποιονδήποτε, αυτός που δημιουργεί, είτε δημιουργεί σκίτσο, είτε δημιουργεί σατυρική εκπομπή, είτε δημιουργεί δημοσιογραφική εκπομπή, λογοτεχνικό έργο, οτιδήποτε από όλα αυτά που απευθύνονται προς την πλατιά λαϊκή κατανάλωση. Έχει σημασία με αυτό το έργο ποιος γελάει. Αν δηλαδή γελάει αυτός που είναι κυρίαρχος στη δεδομένη φάση, στη συγκεκριμένη στιγμή είναι κυβερνήσεις, επιχειρηματίες κλπ. Μνημονιακή πλευρά, ή αν γελάει από κάτω. Αν δηλαδή με το έργο σου στηρίζεις πιανού το δίκιο, ή για να το πούμε και αλλιώς, πιανού τον αγώνα βοηθάς με το καλλιτεχνικό σου, σατυρικό σου, δημοσιογραφικό σου έργο, σε ποιον στέκεσαι πλάι. Αυτό έχει μια αξία. Με το συγκεκριμένο σκίτσο, ο Χατζόπουλος δεν στάθηκε πλάι στους διαδηλωτές της ΕΡΤ, δεν στάθηκε πλάι στους βουλευτές που πήγαν να σταθούν αλληλέγγυοι, έστω και για πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτό είναι πάντα μες στο παιχνίδι. Αλλά με το συγκεκριμένο σκίτσο, στάθηκε στο πλάι αυτών που κατηγορούν και διαβάλλουν όποιον εργαζόμενο διεκδικεί και διαδηλώνει. Και αυτό είναι το σοβαρό θέμα, και όχι αισθητική ή ακόμη και το τραβηγμένο του πράγματος. Γιατί πραγματικά στη σάτυρα δεν πρέπει να υπάρχουν όρια, αλλά αυτό είναι ένα όριο, πολιτικό βέβαια όριο, το οποίο εμείς εδώ το έχουμε πολύ καθαρό σε Ελληνοφρένεια. Νιώθουμε, προσπαθούμε να στεκόμαστε στο πλάι αυτών που αγωνίζονται και όχι αυτών που είναι από πάνω και δίνουν εντολές σιγής ή διαβάλλουν τους αγώνες. Γιατί αν αυτό που κάνεις αρέσει σε αυτούς, γίνεσαι γελοτοπιός. Ενώ αν αυτό που κάνεις αρέσει στους άλλους, τουλάχιστον κάτι μένει και για σένα τον ίδιο και για τους άλλους. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη, διότι έρχεται ο σοσιαλισμός. Θα πάμε στην αγαπημένη μας συντρόφισσα, την κυρία Χαραλαμπίδου, είναι βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, η οποία από την προχθεσινή της ομιλία μας έχει δώσει πολύ υλικό. Να ακούσουμε πώς ξεκίνησε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό. Θέλει σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, θέλει σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι δεν το ξέρει ούτε ο σοσιαλισμός και κυρίως δεν το έχει μάθει και ο καπιταλισμός, ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να τον αλλάξει. Αυτά δεν τα λέει ο πρόεδρος, αλλήμον, τα λέει μια βουλευτίνα. Το θέμα είναι ότι τα πιστεύει, αμοντάριστα είναι, όπως τα είπα ακριβώς. Είναι η ίδια που είχε πει θα απαγορεύσουμε τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ το ακούμε στο συνολικό του θέμα, ότι αλλάζουν τον καπιταλισμό, έρχεται ο σοσιαλισμός, όμως με δημοκρατία, όχι συνηθισμένο σοσιαλισμός. Αυτό λοιπόν θα συμβεί πολύ σύντομα, το πολύ σε 5 μήνες, γιατί θα τους έχουμε και αυτούς να φέρουν το σοσιαλισμό. Εμείς ως γραφείο τύπου εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει πει και ο Ντουρούτη, τους στηρίζουμε, δεν το συζητάμε. Μόνο που μας μπέρδεψε μια δήλωση του Δραγασάκη και μας μπέρδεψε. Μας ρωτάνε πώς εμείς θα ακυρώσουμε τα μνημόνια. Μα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα τα ακυρώσουμε εμείς τα μνημόνια. Ο λαός θα τα ακυρώσει με την ψήφο του και η κυβέρνηση η οποία θα προκύψει θα υλοποιήσει τη θέληση του λαού. Εμείς δεχόμαστε τη συνέχεια του ελληνικού κράτους, αλλά όχι τη συνέχεια της πολιτικής. Όλα τα κράτη αλλάζουν πολιτική. Η πολιτική Ομπάμα είναι διαφορετική από την πολιτική Μπούς. Η πολιτική Ομπάμα είναι διαφορετική από την πολιτική Μπούς. Μας μπέρδεψε και μας παρέσυρε, όχι 2 φορές τον μπέρδεψε. Εδώ ο κύριος Δραγασάκης δείχνει ακριβώς ποια είναι η διαφορά. Ότι άλλο Ομπάμα, όντως, άλλο και ο Μπούς. Όντως, έχουν τεράστιες διαφορές. Όλοι ξέρουμε στην Αμερική το Δημοκρατικό Κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τι διαφορές έχει επιφέρει. Κάνει εκεί κάτι προσπάθειες ο Ομπάμα στην υγεία, δεν ξέρω αν θα πετύχουν, του φέρουν κάποιες κόντρες. Τα υπόλοιπα όμως είναι όλα κανονικά, δεν επηρεάζονται επιχειρηματίες, δεν επηρεάζονται άστεγοι. Δεν επηρεάζονται αυτοί που τρώνε στα συσίτια. Το αντίθετο, μεγαλώνει ο αριθμός παρά τις φιλότιμες προσπάθειες. Ήταν πολύ ωραία και τα δύο. Η Μέν Χαραλαμπίδου να ζητάει και να λέει ότι θα φέρουμε το σοσιαλισμό με δημοκρατία. Ο Δε Δραγασάκης να διευκρινίζει ότι η διαφορά είναι μεταξύ Ομπάμα και Μπούς. Πάμε στα σπίτια, γιατί ο Άδωνης το πρωί έκανε μια εμφάνιση, εκτός από θέματα υγείας που πάνε όλα πάρα πολύ καλά, μιλάει και για θέματα τα υπόλοιπα. Είναι λίγο μεγάλο το απόσπασμα, δύο λεπτά, αλλά έχει μια αξία να ακούσουμε με ποιο επιχείρημα στηρίζει τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Με τη σειρά. Εγώ θα σας πω ότι εγώ με ένα μαέζ να λέω την αλήθεια και δεν μπορώ να υποκρίνομαι. Είμαι σε μια προεκλογική συγκέντρωση για τις εκλογές σε 6 Μαΐου. Και είναι κάποιοι κύριοι σε ένα διαμέρισμα που έχουν κάνει μια συγκέντρωση και ένας κύριος ιδιαίτερα εξαιρετικά μου φωνάζει για το λεγόμενο τότε χαράτσι και το φόρο στα ακίνητα. Πόσο αντίτος είναι. Μου λέει, εγώ κύριε είμαι κατασκευαστής, δεν αντέχω απλώς αυτό το φόρο, θα καταστραφώ, με κλέβει το κράτος, να φύγει η Τρόικα και όλα τα υπόλοιπα. Του κάνω μια ερώτηση. Να σας ρωτήσω, αγαπητέ κύριε, από τα διαμέρισματα που έχετε χτίσει ως εργολάβος, έχετε πουλήσει κανένα όλα αυτά τα χρόνια? Μου λέει, όλα αυτά τα χρόνια έχω πουλήσει πολλά. Μάλιστα. Του κάνω μια δεύτερη ερώτηση. Πόσα πουλήσατε και γράφω στο συμβόλαιο την αντικειμενική αξία και πόσα, σε πόσα γράφω το συμβόλαιο την πραγματική αξία που τότε ήταν πάνω από την αντικειμενική? Μου λέει, μα τι είναι αυτά που λέτε? Λέει, αφού όλοι γράφουμε την αντικειμενική. Λέω, μάλιστα, δεν μου λέτε, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής και της πραγματικής δεν ήταν φοροδιαφυγή? Μου λέει, έτσι πως το θέτετε ήτανε. Ωραία, του λέω, αφού τόσα χρόνια έκλεβα στην εφορία, δεν πρέπει τώρα να τα δώσεις πίσω αφού χρεοκόπησε το κράτος? Λοιπόν, πρέπει να πάμε απέναντι. Ποιος του επέτρεπε να κλέβει, του κατασκευαστή αυτού και του κάθε κατασκευαστή? Και δεν είναι οι κατασκευαστές τώρα, οι οποίοι θησάβριζαν όλα αυτά τα χρόνια. Ένα λεπτό, να σας ρωτήσω κάτι. Θέλετε να κάνουμε κουβέντα λογικών και πραγματικών ανθρώπων ή μόνο για να χαϊδεύουμε αυτιά? Γιατί είναι παράλογο αυτό που σας λέω? Γιατί δεν ξέρετε εσείς ότι όπως αγόραζε σπίτι στην Ελλάδα και τι έκανε όλοι αυτά τα χρόνια? Έχετε δίκιο, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει η ευθύνη. Άλλη χώρα δούλεψε από μένα. Είναι σαφές. Όταν πηγαίναμε στην τράπεζα να πάρουμε δάνειο, δεν μας έλεγε η τράπεζα η αντικειμενική αξία, το στεγαστικό και τα επιπλέον λεφτά θα τα δώσω επισκευαστικό για να συμπληρώσω τα χρήματα, τη διαφορά του συμβολέου? Ακριβώς έτσι γινόταν. Ωραία. Άρα όλα αυτά χρόνια σύμπασο ο ελληνικός λαός δεν έκλεβε την εφορία? Ναι, εκτός ενδεχομένως από τους ωραία. Του. Ωραία. Τώρα δεν πρέπει να δώσω τα λεφτά πίσω? Να την πληρώσει όλοι μαζί. Ναι. Φοβερή ψυχραιμία των δύο δημοσιογράφων, των συναδελφισσών εκεί στην ΕΤ, που ακούγαν όλα αυτά και σιγοντάρανε στο τέλος, τους έπεισε ότι αφού κλέβαμε τόσα χρόνια την εφορία, γιατί ξεκίνησε κάποιος που ήθελε να πάρει σπίτι και λέει: θα κλέψω την εφορία. Δεν υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θησάβριζαν οι τράπεζες, θησάβριζαν οι συμβολαιογράφοι, θησάβριζε ένα σύστημα, έπαιρνε τις όποιες εφορίες το κράτος, φορολογίες και από εκεί και πέρα τώρα θα πρέπει όμως όλοι. Εφόσον έχουμε πιστεί από το επιχείρημα του Αδόνιδος, να πληρώσουμε την εφορία. Αν δεν μπορείτε να το πληρώσετε, θα σας πάρει το σπίτι πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία. Για όλα υπάρχει μια δικαιολόγηση, για όλα υπάρχει ένα σκεπτικό. Μένουμε άναυδοι που τα ακούμε όλα αυτά. Στην κρίσιμη στιγμή που θα έρθει, μόνο αυτό μου βγαίνει να πω. Στην κρίσιμη στιγμή που θα έρθει, πολλοί από αυτούς, και θα είναι και σύντομα, και το ευχόμαστε ολόψυχα, πολλοί από αυτούς θα ζητά να καταδικάσουμε χιδεότητες που θα συμβαίνουν τότε και βιαιότητες. Εμείς δηλώνουμε από τώρα δεν καταδικάζουμε τίποτα. Προκαταβολικά, πριν γίνουν όλα αυτά που είναι να γίνουν και είναι γραφτό να γίνουν, όχι ότι θα οδηγήσουν σε κάτι καλό, αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ψηφίζοντας κάποτε τα μνημόνια, όλοι αυτοί που τα ψήφισαν και συνεχίζουν, το έκαναν για να ανασάνει χώρο, να μην χρεοκοπήσει. Ψηφίζοντας μνημόνια και φέροντας όλα αυτά, κάνεις κανίβαλο και τον κόσμο και την κατάσταση γενικότερα. Αυτό δεν ελέγχεται. Από ένα σημείο και μετά δεν πρόκειται να ελεγχθεί. Εμείς λέμε από τώρα δεν θα καταδικάσουμε τίποτα από όλα αυτά που είναι να συμβούνε. Θα τα παρακολουθούμε όπως παρακολουθούμε τα πάντα, αν δεν πάρουμε και μέρος, αν και δεν είναι στην κουλτούρα μας ούτε στην αισθητική μας, αλλά με αυτά και με αυτά που γίνονται και με αυτά που ακούμε, όλα αυτά μπορεί να πάνε και περίπατο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τίποτα. 2-11-200-8-200 για μη ψύχρεμους ακροατές. Όποιος θέλει να στείλει mail, στέλνει στο studio papakirialfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει ιδέα, αλλά αφήσει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος εδώ ρυθμίζει τον ήχο και από εκεί ο Σαπρανίδης βέβαια. Και μετά το διαφημιστικό που έχουμε, τις πρώτες διαφημίσεις, θα πάμε να ακούσουμε το λαό. Μέχρι τότε όμως έχουμε μια σούμα και κυρίως του Άδωνη αυτό το πολύ ωραίο που είπα, αλλά και το σοσιαλισμό που έρχεται.

Άκου να δεις, έχω χαρτοκινητό, 9 λεπτά η κλίση. Εκεί τα τηλέφωνα δεν τα έχουν πάρει οι Γερμανοί. Α, δεν ξέρω. Ή έχουν. Η Ελλάδα είναι μεγάλο κράτος και ισχυρό. Τι θες να πεις, ότι η Ελλάδα δεν είναι, για σε παρακαλώ. Ναι, όντως. Τα μάθεις τα καινούργια που θα λέω. Τι έγινε. Το 2014 θα σταματήσετε την εκπομπή γιατί σοβαρεύουν τα πράγματα. Ο Αυτιάς κατεβαίνει στις ευρωεκλογές. Επιτέλους, με ποιο κόμμα? Δεν ξέρω. Κουκουέ. Δεν έχουν πει, αλλά έχουν. Μάλλον με το Κουκουέ. Ανταρσία, με ποιον? Μάλλον με το Κουκουέ. Γνωστός κομμουνιστής ο Αυτιάς. Άσε που αν δεν ήταν κομμουνιστής δεν θα δούλευε στον Αλαφούζο. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Νίκος από Πάτρα. Γεια σου, Νίκο. Νίκος, καλά, άκουσα, Νίκος. Ναι, ναι, ναι. Με βαθύ νι. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, Νίκο. Ναι. Κυρνίκο. Άκου να σου πω, μωρέ. Ναι. Έμπα στο dt.gr και άκουσε μία δήλωση του Νταβλούρου. Μπορεί να σε ευνοήσει. Ποιος είναι ο Νταβλούρου? Αυτού του μαλάκα που έχουν βουλευτεί εδώ πέρα στο όνομα Αχαΐας, της Νέας Δημοκρατίας. Που ήταν πρώην ασφαλείας διοικητής. Σημασία έχει αυτό. Σημασία έχει ότι η Πάτρα κατάει γερά και βγάζει τον Γιώργο ακόμα βουλευτή. Αφού το ψηφίσανε οι μαλάκες 5.000 άνθρωποι, πήγα και το βάλανε σταυρό. Αλλά δεν περνάει το ρεμάλι καθόλου από εδώ, περνάει και κρύβεται. Ποιος καλέ? Ο Γιώργος δεν περνάει από την Ελλάδα, θα περάσει από την Πάτρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, θέλει σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία. Και σοσιαλισμός, έτσι για να παίξω και με τους ακροατές που τα έχουν σε κουτάκια στο μυαλό τους, σημαίνει να σου πάρουν το σπίτι οι σοσιαλιστές, οι κομμουνιστές. Οπότε ή θα στο πάρουν τον πληστηριασμό που έρχεται, ή θα στο πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται ως σοσιαλισμός, επειδή η κυρία Χαραλαμπίδου, βουλευτήνα Θεσσαλονίκης, δήλωσε από τη Βουλή, από το Βήμα, ότι θα φέρουν, τον θέλουν, μάλλον και θα τον φέρουν, το σοσιαλισμό, αλλά με δημοκρατία όμως να μην ξεχνιόμαστε. Ο κύριος Κασής είναι βουλευτής ΠΑΣΟΚ ακόμα. Πολύ έντονα βγαίνει και δηλώνει τη δυσφορία του για το νόμο των ακινήτων και όλα τα άλλα που έρχονται, πληστηριασμοί, πρώτη κατοικία και άλλα, πάρα πολλά καλά. Σήμερα το πρωί βγήκε να πει κάτι για την κυβέρνηση. Θα αλλάξουμε το τέλος της φράσης του, ο καθένας στο μυαλό του. Εκεί που λέει ευχή της Παναγίας, βάλτε στο διάολο. Θα σου πούνε ότι θα πάνε να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν πάνε να μου πούνε ότι θέλω να μωρέ. 100 φορές το έχω ακούσει αυτό. Ναι. Τι να μου πούνε ότι θα ρίξω την κυβέρνηση. Αυτό θα σου πούνε. Θα μου πούνε ότι θα ρίξω την κυβέρνηση. Κύριε, δηλαδή και θα πάω να ψηφίζω ό,τι να είναι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν έχουν επισυνδημανθεί και δεν πρέπει να διορθωθούν. Οπότε δεν το ψηφίζετε. Σε καμία περίπτωση. Τι να λέμε. Να λέμε, το είπα από το Βήμα της Βουλής. Να πάρω το χωνί για να βγω στο Σύνταγμα. Να πάρω και το χωνί να βγω στο Σύνταγμα. Εάν σας τεθεί το δίλημα ότι θα πέσει κυβέρνηση από το ψηφίσει, να πέσει και να πάει στην ευχή της Παναγίας κατά αυτή τη λογική. Είπαμε. Έχουμε κάνει ήδη την αντικατάσταση. Ο καθένας στο μυαλό του, νομίζω, κάπου εκεί θα πάει έτσι κι αλλιώς. Και εκεί ευχόμαστε όλοι ολόψυχα να πάει. Δεν πολύ βοηθάμε η αλήθεια, αλλά με την ευχή και μόνο μπορεί κάτι να γίνει. Να είναι ανοιχτά τα ουράνια και να ακούσουν την ευχή του λαού και να υλοποιηθεί η ευχή του λαού. Πάμε στην κυρία Χαραλαμπίδου πάλι, γιατί δεν είπε μόνο αυτό. Έθεσε πολλά ερωτήματα. Δεν θα φέρει μόνο το σοσιαλισμό δηλαδή. Έθεσε πολλά ερωτήματα σε σχέση με τη δημοκρατία. Οι εργαζόμενοι, κυρίες και κύριοι, και τα λαϊκά στρώματα. Δεν βλέπουν τίποτε άλλο από μια συνεχή πορεία νέων μέτρων. Έχουμε συνέχεια νέες επιτυχίες. Με την υπογραφή Σαμαρά, 500 εργάτες και εργάτριες στον Κατσέλη, 300 στο Φωκά, 600 στη Σέλμαν, 1014 στην ΕΟΣΕΤ, 800 στα Σπρίντερ, 220 στη Διεθνή Ένωση, 600 στην Πίτσα Χατ, 180 στα Μετρόπολης, 350 εργαζόμενοι στην Έλβο. Στις βιομηχανικές περιοχές, οι βιομηχανικές περιοχές έχουν ερημώσει σε όλη την Ελλάδα. Αυτό έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία? Ναι, είναι η απάντηση. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αυτή η δημοκρατία που υπάρχει στις δυτικές χώρες χρόνια τώρα, επειδή άλλοι απέτυχαν και κατέρευσαν, ανετράπησαν, διαλέγεται και παίρνετε. Η δημοκρατία λοιπόν που υπάρχει σε όλο το δυτικό πολιτισμένο κόσμο έχει αυτό και ακόμη χειρότερα. Έχει περισσότερες απολύσεις, όχι μόνο τις 5-10 εταιρείες που ανέφερε. Έχει περισσότερες απολύσεις, έχει εργασιακές σχέσεις μπάχαλο και κυρίως η Ευρώπη, την οποία η κυρία Χαραλαμπίδου και άλλοι βουλευτές σαν τρελοί υποστηρίζουν και ο ίδιος ο πρόεδρος στο Τέξας είπε ότι αν βγούμε από εκεί την έχουμε πατήσει. Αυτή η δημοκρατία έχει αυτά και άλλα τόσα. Και όσο περνάνε τα χρόνια και μέσα στην κρίση, μεγαλώνουν και μεγεθύνονται όλα αυτά τα αρνητικά. Άλλα δεν τα έχουν αυτά, αλλά τα άλλα δεν τα θέλει κανείς. Οπότε αναγκαστικά είμαστε εδώ. Μην κοροϊδεύουμε την κοινωνία, γιατί το κάνουν αυτό. Βγαίνουν εκεί, ξορκίζουν από το Βήμα της Βουλής ή από άλλα βήματα δημοσιογραφικά το κακό και νομίζουν ότι έτσι έχουν ξεμπερδέψει με το ίδιο το κακό. Το ακριβώς αντίθετο. Θα ακούσουμε την αγανάκτηση στην ιερή του Ιωάννου Πρετεντέρη μετά τον χιδαίο εκεί που έκανε το σκι στην Ελβετία και δεν ασχολείται με τους Έλληνες. Ο Πρετεντέρης για τους πληστηριασμούς, οι οποίοι είναι μέσα στο μνημόνιο από την πρώτη μέρα. Όπου υπάρχει μνημόνιο, υπάρχουν και πληστηριασμοί. Γιάννη, τι ακριβώς ζητούν από τον κόσμο που μόλις πριν από λίγο περιγράψαμε, δηλαδή από τους άνεργους, από αυτούς που δεν έχουν να φάνε, από αυτούς που δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο, να χάνουν και τα σπίτια τους και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες. Κοίτα, εδώ είναι προφανές ότι μεθοδεύεται η δίμευση των πρώτων κατοικιών και μάλιστα απαιτούν να καταργηθούν όλοι οι νόμοι της σχετικής προστασίας και οι προμνημονίου. Εάν είχαν στοιχειώδες μυαλό. Που δεν έχουν υποθέτω, γιατί πια αρχίσουμε και έχουμε μπει σε επίπεδο τεράτων και παρεμβαίνει η Τρόικα που πήρε το. Από τη σημαία την άδεια, υποθέτω, ή από κάποια συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση και μας λέει ότι ακούστε, θα καταργήσω κάθε προστασία των πρώτων κατοικιών και ελάτε εσείς μετά στα δικαστήρια να αποδείξετε ότι είστε καλόπιστοι δανειολήπτες για να μην σας παίρνουν τα λεφτά τα σπίτια. Είναι κωμωδία όλο αυτό που ζούμε και ακούμε. Σε κομμάτια κάθε μέρα είναι κωμωδία, διότι έχεις αποδειχθεί, θα το ξαναπούμε, το σύνολο κάποιων πραγμάτων, το πλαίσιο και βγαίνεις. Τρία χρόνια μετά, μία μέρα εδώ, την άλλη εκεί, και πιάνεις μια ανθυποπτυχή και την καταγγέλεις ως κάτι κακό, ως τραγωδία ή ως τέρατα. Όπως λέει εδώ, όντως είναι τέρας να σου παίρνουν το σπίτι επειδή χρωστάς σε μία τράπεζα και επειδή στο δώσανε έτσι όπως το δώσανε και επειδή συμβαίνει όλο αυτό που έχει συμβεί. Έχουν γίνει όμως αυτά. Στην Ισπανία γίνονται συνεχώς, αν και εκεί υπάρχουν κάποιες άτονες επιτροπές και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να σώσουν σπίτια. Δεν ξέρω τι έχουν καταφέρει. Αλλά όμως συνεχίζονται κανονικά στην Ουγγαρία επίσης και σε άλλες χώρες. Οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας είναι γραμμή κανονική. Δεν εξαρτάται από το χαρτογιακά της Ευρώπης που πάει για σκι ή από την ικανότητα του Υπουργού ή την αντίδραση του βουλευτή. Αυτά γίνονται στις άλλες χώρες παρά τις όποιες αντιδράσεις και θα γίνουν και εδώ παρά τις όποιες αντιδράσεις και μεγαλοστομίες. Γιατί δεν έχουν να κάνουν με τους μικρούς εδώ της χώρας, έχουν να κάνουν με τις κεντρικές πολιτικές, το κεντρικό πλαίσιο, αυτά τα επιβάλλει. Δεν είναι θέμα δημοκρατίας, δεν είναι θέμα τεράτων που λέει ο Πρετεντέρης, είναι θέμα πλαισίου. Το πλαίσιο έχει αποδεχθεί, έχει γίνει δεκτό από τον ελληνικό λαό, διότι αυτό είναι η Ευρώπη. Και παρεπιπτόντως πολύ γελάω με αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι κατά καιρούς διαπιστώνουν ότι χάνουμε την εθνική κυριαρχία σε διάφορα κομμάτια. Εθνικά θέματα ή οτιδήποτε άλλο, την ίδια ώρα που έχουν αποδεχθεί όμως να εκχωρηθεί η εθνική κυριαρχία στα όργανα της Ευρώπης 10-15 χρόνια πριν, αλλά τώρα όμως πάλι σε ανθυποθέματα σηκώνουν ανάστημα. Ή δεν θα αποδεχθείς το συνολικό πλαίσιο, ή αν το αποδεχθείς, στοιχειώδεις κανόνες σοβαρότητας λένε να μην πολύ μιλάς, διότι εσύ εκτίθεσαι. Ή την αξέτα όλα στον αέρα, ξεκίνα το δύσκολο δικό σου δρόμο, ή. Δεν μιλάς, κάθεσαι, τα υπομένεις όλα αυτά και δεν κοροϊδεύεις τον εαυτό σου και την κοινωνία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλω να μου πείτε από πότε είστε άνεργος. Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2010 και 25 Αυγούστου του 2010 η σύζυγος. Σε μια εβδομάδα μέσα χάσαμε και δύο τις δουλειές μας. Το έβαλα για 10 χρόνια, ούτε διακοπές πήγαμε, ούτε πουθενά. Έχω και ένα μικρό παιδί, το οποίο είναι τώρα 4,5 ετών. Έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα. Δεν τους ενδιέφερε. Νομίζουν ότι με το να πάρουν ένα σπίτι από ένα καρκινοπαθή, ο οποίος έχει πληρώσει το μισό και κάτι παραπάνω από την αξία του σπιτιού, που αυτή τη στιγμή το σπίτι έχει όσο έχει πληρώσει, από εκεί και πέρα τι να πούμε. Δεν μπορούμε να... Και δεν είμαι μόνο εγώ. Στη ζωή με κρατάει το ότι δεν είμαι μόνο εγώ. Σε μια εβδομάδα μέσα χάσαμε και δύο τις δουλειές μας. Μπορεί να οχυρωθώ και να το κάνω άλλο κούγγι. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να το πάρει. Το λέω και κυριολεκτό. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να το πάρει. Με αυτά και με τα άλλα φτάσαμε στο τέλος, γιατί έχουμε λαό ο οποίος μας πάει στο Γιάννη Παπαδόπουλο στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ο Σαμαράς σχολίασε τη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή το βράδυ, σωστά. Ναι, ναι. Και ο Μουρούτης στο Twitter με εύστοχη φωτογραφία του 2011. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν κάνουν εκείνη μια συγκέντρωση στην ψήφιση των επόμενων μέτρων, να δούμε θα γεμίσουν τη διαχωριστική λωρίδα στη λεωφορεία. Συγκέντρωση ήταν αυτή. Υπέρ των μέτρων. Ο Άδωνης έκανε κάτι προτάσεις. Να βγουν κάτω και να διαδηλώσουν αυτοί που είναι υπέρ των μέτρων. Και βέβαια, να δούμε πόσο κόσμο θα μαζέψουν. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Και να δω τα μάτια να του την πέφτουνε.